قوم موسی الله ویني ولو قوم د موسی عليه السلام من بعدي بعد دتلو دتوي تور د موسی عليه السلام نا من هليم د کالو د دنیا ایدن سے جسدن جسم والا لو هوار چغس کی لرو आवाज سی با आवाज کو دو دید کالو د سترو نه جوړ کړو आवाज څنګه تفسیر قرطبی ذکر کئ چی آئے ورکی سپرنگال لگو لیو آز بے کو یا دغسکی دڈ سوری ورکی پری خودی اپائی کی باواز رات لکسنگ چی بوتل مچ کے دڈ دے پکے ورکی نو آواز کئی یا شیطان ورکی ننوتے ہو اغیب باقیدہ دسکی انتی آواز کولو دادری اقوال تفسیر قرطبی ذکر کئی الله فرمایي واتخذ قوم موسى ونول قوم موسى عليه السلام من بعدي بعد دتلو د کوي تور د موسى عليه السلام نا من حليم د کالو د دینه اجلن سخه جسدن جسم والا لهو حوار چا وسکل را आवाज علم يرو اي ګوري ندوي انه چيكنن داسخه لا يكلمهم خبر نشي کول دوی سرا ولا لياديم سبيلا او نشي خود دوی تلار اتخذو كانوا ظالمین نیولے او دیس کی لرا پخدائی تو بہو دوی ظالمان ولم ماسو کتا فی ادیم ہر کلا چپرے ہوتے ہو داس خے فی ادیم مخامق ددوی موسیٰ علیہ السلام راگے او داس خے راو آغست ددوی مخیتے رو غرزولو او بیائی اورتوا چولوی رئی ریک او غیرے پا سمندر وا چولا سمندر کیون اس اللہ فرمائی ولم ماسو کتا فی ادیم ہر کلا چپرے ہوتے ہو پلاسونو د دوی یا مخامخ د دوی د دوی مخې ته پریوتو وراو دیولی دوان نوم چې کینن دوی چې دی قد زلو تاکی تر گمرا شوی دی نو وراو دیولی دل یعنی پویشول وراو دوی پویشول نوم چې کینن دوی قد زلو تاکی تر گمرا شوی دی قالو نو وی دوی لیلم یرحمنا کچری رامون کی پمونگ باندی رب زمونگا ویغفر لنا و بخنون کی مونگتا لنکونن من الخاسرین نقام قاشو بمونگا در تاوانیانونا ولما رجا موسیٰ کلچ واپسیو موسیٰ علیہ السلام الى قومی خپل قوم تا غزبانا صفا دگ دغم دغ غسینا غزبانا دگ دغم غزبانا غسک ان کے دگ دغ غسینا اصفا غمجنا قالا نویلو موسیٰ علیہ السلام بی سما خلقتمونی دیر بدیا چی جوڑ کرے تاسو پیدا کرے تاسو من بعدی بعد زمانہ خلقتمونی بے سما دیر بد دے حاسا خلقتمونی چی پیدا کرے تاسو زمانہ رستو من بعدی زمانہ بعد آجل تم آیا تاسو جلدی کرے دا آجل تم اے جلدی مو کرے دا ربکم پا عذاب درب تاسو او قوما تاسو دا اللہ پا عذاب جلدی کوئی دا اللہ عذاب باندی جلدی کوئی دا ولی تاو دا سکوئی نو اللہ فرمائی ویلو موسیٰ علیہ السلام ویلو موسیٰ علیہ السلام اے زما قوما دا تاسو ډیر بد جوړ کړی دي قال ویلو موسی علیہ السلام بے سما ډیر بد دی هغه چیزا خلفتمونی من بعدی چې پیدا کړی تاسو بعد زمانہ عاجل تم امر ربکم آیا تاسو جلدی کړی دا پاز عبد رب تاسو وال کلل وا او راو ای غستی بلکې وال کلل وا او کی خودی تختید توڑا القا مسودی مورا و جذاب کی ذکر کئی چی کی خودی تختی ده تورات کی خودی خواه دانا چی بی غرزو ری ذکر دا خو بیدبی و اس قرآن تو غرزینو بیدبی ندا القا پا ارز ایمانا با آغا زائکی نوی ارز ایم القا پا مانا دا غرزولو نوی دلتو وال قلل واها او ای خودی کی خودی تختی ده تورات واخد براس یخی او وینو لستر درور قل یجرو الی چراقوی زان طرف تا قالا نویلو حارون علیہ السلام رور د موسیٰ علیہ السلام چی سر نیولو زان طرف تیراق یبنو ما ایزو اید مور زما یبنوما سوک وی یر دای دا مور نو دا پلار نینو مور کیو پلارانی وی جدا ہو لیکن نا خبر صحیح ندا یبنوما سڑی تا مور میبو بھئی کلی چی تکلیف پیراشی نو وی موری نانو وی پلار وی موری وی امی معصوم تا چی تپیڑا نیگا چی ناغاو دو یابو او یامی یامی یامی چگی وی چی امی یادی ذکا مور خوا گئی نو دلتے چو دستر نونی ہو نو وی ابنا اما اے زماد مور زیا مور وقتی ان القوم آیکنن کم استدافونی کم زور اکرم زا کمزور کرم زا نیمن لزما خبرا وکادو کریبو یقتلوننی چو وجلو مالا اے زما دا مور زیا اے زما رورا کمزور کریبو چو کمزور کرم زا استدفونی کمزور کرم مالا رزما کوم او کریبا یقتلوننی چو وجلو مزا فلا تشمت بیل آدا بس مخوشالا پا ما بانی دشمنان او زما د مور زیا چې ما او تا مشتو گریوان یو نو دشمن به خوشحالی گی ذکر اور چې درور سرا ان خطه نو دشمن سکی گی خوشحالی گی نو ما خوشحالا و پا ما بانی دشمنان او مگر دو ما سر دا قوم ظالمانو ویلو موسیٰ علیہ السلام ربا بخنو که ما تاو رور زما تاو دنکی مونگا فی رحمت کا پخپل رحمت چی او تی ارحم الراحمین رحم کا ان کے درام کا ان کنا اللہ ترحم کا ان کے ذاتی ان الذين اتخذوا الالهين ناكسان چنولس کله رب خدای توب زردی چوبر سیدی تا غضب د خپل رب د طرف ناو ذلت په ژوند دنیا کې همدارنګي الله او نزل مفترین صدا ورکو دروغ جوړونکو تا هغه دروغ سوق جوړی تفسیر معرف القران وای د شان تفسیر المانی وای د سفیان ابن وینا قول ذکر کړی دی هغه وی کل صاحب بدعت ذلیل تلا ذلایا هر یو بدعت دی و ذلیل وی او دایا تی وی وکذالک نزل المفترین دارنگی صدا ورکو دروغ جوړون کو تا اواک سانچی مان را بلکنا اواک سانچی عمل کئ د گناہ بیا توبو باسی بعد د دین او ایمان راڑی نو یقینا نستا بعد د دین بخون کی میرا باندې کله چې سره شوا د موسی علی السلام غصہ راوای غتی تختی د تورات فی نقطه اپ لیک دای کی ہدایت او رحمت او دا کسانو د پارا هم لرب میربون چې غید خپل رب نه ریدا چونکرو موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم نه او یاتن سړی سبین رجلن او یاتن سړی داری کبیلی نه شپش پگا وستو دولس کبیلی وی نو چې شپش پگی دی وای تل بارچک باتر نو دی باتر کی دا دوا یو هارون او موسیٰ علیہ السلام او او یاور سر نور د قوم سړی نو دا هارون او موسیٰ علیہ السلام ذکر ذکر نه کا سبین وی باتر ونی وی ذکر چې داغی خو یقینو در رب پزاد کن دا دا چاچی یقین نو نو داو یاتنو اللہ وی وقت آر موسیٰ چونکرو موسیٰ علیہ السلام دا قبل قوم ناو یاتن سری دا پارا دا ملاقات زمونگا کلچونی و دویلن زلزلی نویلو کلچنی ولی و دویلن زلزلی نویلو موسیٰ علیہ السلام ربا کچر استاق وقوی نو علا کڑے بدے وی مال رب خوا علا کڑے بدے وی دویلن دویتا و مال دوی پخوا و ما ہما ولو شیتا کچر پغویستا اعلق تو انو علاکڑ بدی وید بی من قبلو پقاوی آیا و ماہوما آیا علاکے منگا پا چکڑی دی بیوکو فوزا منگنا ندا مگر سا امتیان اللہ فتنہ تا اللہ فتنہ تو کا مگر سا امتیان گمراکے پدی سر چاہتا جستا خوشی ہوئی دیت کے چالا چستا خوشی انت ولی ناتی زم تی ولی انا امدادی زمنگا بس بکنو کی منگتا و رامو کی پمنگا وانت خیر الغافرین او تی غرا د بخون کنا وکتب لنا او مقرر کی مونگ لرا پدی جند دنیا کی خسنتا توفیق دنے کی یا خوشحالی او پاخرت کی ہم خوشحالی یا بدل دنے کی انا اودنا الیک یقینا مونگا توبہ و باسوتا تا قال ویلو رب العالمین عذابی عذاب زما اصیبو بی رسوم دا عذاب من اشاو چاہتا چی زما خوشی و رحمت زما وسیعت کل شیم فلا دیاریوشیتا فساق تو بوا وزر دے چوب لکم دی رحمت لرا للذین آکستانو تا یتکون چزان ساتی دا شرکنا او ورکی پاکی جلونو تا ویوتو نزکا دل تا تطیر قلب مراد دے ویوتو نزکا تا پاکی ورکی جلونو تا و آکستان هم بی آیاتنا یومنون چه غیب آیاتون زمون ایمان راری آکتانی تبیون رسولا چه تابداری که ده پیغمبر ان نبی چه نبی ده الومی پاک باز الذی آغا نبی یجدون او مکتوبن چه مندل دوی اغلا لیکن که لیکل شوین دون پنی زدی فتوراتی پتورات که والانجیل او پا انجیل که آغا نبی چه آغا می ده او پاک باز ده دا آغا نبی ذکر دوی مندل ری پتورات که لیکل شوی ده دوی خاصا والانجیل او پا انجیل که اس نبی او رسول کی تا فرق ده گرل تو ایر ار رسولا چه رسول ده نبی نو رسول او نبی کی تا فرق ده اے نقطہ واو رہی نبی آغا چاہتا ہوئی چغتا اللہ کتاب اسمانی نیور کرن او نبی آغا چاہتا ہوئی چغتا بل پیغمبر پا کتاب روانی لکا موسیٰ علیہ السلام رسول و نبی و دوار ہوا او حارون علیہ السلام صرف نبی و رسول نو صرف نبی و رسول نو خبر پوچھ ذکر آغا دا موسیٰ نبی پا کتاب روانو یا بل نقطہ نبی دا نبوت ذاتی صفت دے دا پیغمبر ور کوټوالی نه نبی وی خو رسول علی شی چې پډیټی ولګي رسول علی شی چې پډیټی ولګي نو پوه شئ نبی او رسول کې فرق بیا به تاسو پوس کوم چر مونږ له ود الذی علی نبی یجدون مونږ له ود یغی لا مکتوبن لهم لیکل شی پنی د دی پتورات انجیل کې حکم بکی دی تدا نبی پنی کوسراو منی کئی بدی لرا جنا رواونا ویہلو لو متیبات او روا کئی بدی لرا پاک ویحرم علیم الخرائسا او حر او بندی با پدیبانی پلیتا ویدوانو مولر کئی با ددینا اسرام بوجو نددی ولاغلال اللتی او توکو نددی آغا کانت علیم چود دی پغارو کی اغا توکو ند غلامی اغا توکو ند بیدی نی بددی غارو نلر کئی بسا کسان چی مان رالا بی پدی پیغمبر وازدرو او تایید او کده دی پیغمبر و نصرو او امداد او کده دا و تبو نور لذی او تابداریو کا درنا کتاب ان جل ماو چی نازل شوی درنا والی کتاب ماو دی پیغمبر تا اس دا پیغمبر تابداریو کا او درنا والی کتاب پسی روان شل نولائی قوم المفلحون دا کسان دی کامیاب گوری چھوٹی بنا کو خواہ مزنو کئی ان شاء الله دا صورت ختمو د مزنباد ان شاء الله بیا وایو چوتی نه کو چې دا صورت ختم شي ښا اوس مزد پاره